Nyugodjál meg felé! Elég lesz ebből! Ezért egyre esélytelenebb évről évre a csajozás. A szomorú valóság. Ilyen Csaba? Aztán. Mit szólsz ez a videóhoz? El. Kezdjük el! Mindenki fagdabb! Nekünk nem ad a pappa. Arról, hogy miért nehezebb manapság a Őt már néztem ezt a srákot, már egyszer megnéztem. Videókat csinál, hogy sikeres legyél, meg jó legyél. És szerintem egy kicsit megpróbálja a magyar karizmon komment lenni. De ő is csinált egy kurzust, azt hiszem, csajozó kurzust. Viszont ez a videó nem azért kész. Miért nehezebb manapság a csajozás? Ó, ez már felvetésenél is. Tuti, hogy szasoljak benne, hogy arra vezeti ki, hogy mivel a Tinderen. Ott van a rengeteg sok profil, és a nők eddig is csak válogattak, ezért biztos vagyok benne, hogy még inkább csak a krémet fölözi le, mint... Mi az, hogy átlag, srác? Az átlag az jó, nem? Az én vagyok. Szóval inkább az az... Te átlag föl, te vagy az alfa, Csaba. Ilyen szakállal nem is lehetsz más. Az a baj, hogy szerintem amúgy a felvetés sem teljesen jogos, mert manapság már sokkal érzékenyítve vannak az emberek. Már nem csak az baltás igazi férfi a férfi, hanem már ki lehet tűnni a művészetekkel. Érted, amikor a BTS egy egész generációnak egy férfi ideál, akik nem túl férfiasak, hanem már-már ilyen nagyon feminimek. Szóval annyi fajta ideál van, hogy igazából egy csomószor azt nagyon megszépíteti egy embert, hogy valamiben tehetséges, meg ilyenek, szóval... Hogyha erre vezetjük vissza, hogy ők ki az átlag, az, aki nem tehetséges mondjuk különösebben semmiben. Nem vagy se szép, szó. Se vicces, se tehetséges semmiben, akkor az nem csak most volt nehéz a csajodás. Igen. Na de nézzük is meg, hogy miért nehezebb évről évre az ismerkedés férfiként. Ja, Istenem. Ez úgy érzem, hogy gyertek ide, incelek, validállak titeket. Gyertek, nem a ti hibátok, a világ hibája, a nők hibája, mindenki más hibája. Lehet, hogy igaz, de ki mondta a kulcs szót, hogy ha nem csinálsz semmit, ha nem szeded össze magadat. Ez eddig is így volt. Igen, eddig sem volt. Semmi nem történt. Két nagy témakör van, ami jelentősen befolyásolja manapság az ismerkedést. Az egyik az a közösségi média, a másik pedig a női egyenjogúság, feminizmus és a férfiak által adott érték. Közösségi média, igen. Azt mondtam. A feminizmus és a férfiak által adott érték. Ez egy téma? A női egyenjogúság és a férfiak adott által érték, az hogy jön egy témába? Még a feminizmust is a férfiak adták, oda dobták csontnak a nőt. Ne rágódjatok rajta. Kellett nektek az egyenjogúság. Most nehezebb az inceleknek ismerkedni. Gratulálok. Erős önálló nők nem akarnak kizéje eltartva lenni. Pedig úgy sokkal könnyebb zsarolni, hogy együtt maradjon veled, hogyha rajtad múlik a megélhetése. Csak takarítani kellett volna. Mennyivel könnyebb lenne, ha egyszerűen csak nem mehet el, mert akkor az utcára kerül. A közösségi média, az online ismerkedés kinyitotta a világot. Olyan igénytelen egy kicsit ez a megrajzos stílus. Ezt vágom, hogy bejött, de hogy így, még csak nem is követi, ezért csak így ide satírozza. Ez ilyen, még gondolom, ezt is basszakodós megcsinálni, de itt már nem nagyon, nem annyira. Hát ez csak egy effekt szerint. Igen, de nekem igénytelen már. De ez így 10 éve volt menő. Rajzolja meg még egyszer. Tudom, csak akkor szerintem ez már elavult ez a stílus, szóval jobban néz neki egyszerűen, hanem így egymásból, hogy valami szép smooth animációval kijön, tovább megy, tudod, mint ahogy mondjuk a kurzgezáknál az áttűnések. Nem akarok kurzgezák szinte, de hogy nem csak így odarajzolódik, hanem már amúgy néztem, hogy így PowerPointban is lehet ennél szebben összerakni dolgokat. Olyan áttűnések és animációk vannak. Szóval ez már kicsit szerintem meghaladtuk ezt. Durván általánosítva, és igen, az egész videóban általánosítani fogok, mivel nem lehet kitérni a kivételekre egy ilyen videónál. Akkor érdemes megcsinálni ezt a videót? Kijelenti, hogy ez lesz. Tehát, hogy ez legalább egy FairPoint, egy figyelmeztetés, hogy ez lesz. Tudom, rengeteg nőre nem lesznek igazak ezek az állítások. És ez kifejezetten szerencsés is. Hát én most csinálok egy videót a cigányokról. Persze nem minden cigányra igaz ez a videó, de... És akkor elkezdem szidni őket. Nem vagyok rasszista, klasszikus. De... Nem vagyok szexista, de... Nem egy jó felütés, hogy a csajozásról csinálok a videót, hogy ez nehéz a férfiaknak csajozni, igen. De a nőkről fogok beszélni. De így van. Nem általánosítani akarok, nem mindenkire igaz, nyilván a barátnőmre, meg anyámra nem igaz, de, és akkor elkezdem, az összes nő egy telibe baszott kurva. Az a baj, hogy ismerek ilyen embert. Vannak ilyenek. Előfordulnak itthon keveset, de a Doboz utcában is láttunk már ilyet. De egészében nézve, rengeteg igazságot fog tartalmazni az, amiről most fogunk beszélni. Szóval általánosítva a dolgot, a nők nagy része, szinte mindig a lehetőségükhöz képest, a legjobb partnert szeretnék megszerezni maguknak. Amivel nincs is semmi baj, teljesen logikus. A legszebb, leggazdagabb, legcukibb srácot szeretnék maguk mellett tudni. A probléma az, hogy ezekből a top 10-es csávókból szinte végtelen számú elérhető jelenleg az internetnek hála. Hát könnyebb hozzáférni, de attól még a számuk ugyanaz, nem? De most nem. Ki, mi a top 10-es csávó? Ez megint azt, hogy most hol tartunk? Kinek jó. Mi, nem? Ott mutatta a képen mi az. Jó képű, gazdag, szépen van öltözve, jó az illata, nem büdös a segjuka, nem tudom. Ugye attól függően, hogy milyen értékeket rendelünk hozzá, mindig lesz egy top 10%, amire mindenki azt mondja, jó, hát oké, ez elég jó nő, vagy elég jó pasi. Vegyünk példának egy 200 fős falut, mondjuk 1890-ből. Itt a 200 fős faluban volt mondjuk 5 darab top 10-es csávó. A top 10-es nem csak a külsőre vonatkozik, hanem az általános megítélés. Miért nem 10 per 10-eset mond? Miért csak 5 van a top 10-ben? Jó, fine. Jól is néz ki, pénzes is, stb. Ezek után pedig feltételezzük azt, hogy a férfiak és a nők aránya közel azonos volt. Bár ez sem lenne igaz, mert általában több nő volt, mint férfi. A háborúk miatt általában a férfiakból volt kevesebb a történelem során. Amióta szerencsére nincs annyi háború, azóta nem csak, hogy több férfi is születik, hanem kevesebb is hal meg. Emiatt alapból nagyobb is a férfiak aránya. Na de nézzük tovább. Szerintem nem mihez nagyobb képest, a férfiak. Nem, meg mindig a nők vezetnek, ez így nem változott. Meg a nők, meg a férfiak hamarabb halnak. Igen, meg hülyék. Azért is, meg ők már hamarabb elvégzik a dolgukat a biológiai értelemben. És így állt be. Hát az átlag életkor a nőknél nagyobb. Úgyhogy tudjátok, hogy férfi... Itt nagy egyenlőségekben vagytok, kedves nők, akkor tudjátok, hogy azért kapnak meg a férfiak több dolgot, mert kevesebb idejük van ugyanazt kiélvezni. Na, így már jogos, nem? Igen. Többi nő pedig tudta azt, hogy az öt csávó foglalt, és mentek tovább a következő lehetőséghez. Ez pedig egy természetes rétegződést eredményezett. A férfiak és nők hasonló értékű nőkkel és férfiakkal ismerkedtek. Jöttek össze. Úgy gondolom, hogy régen hasonló kasztban lévő. Mindenki sokkal pontosabban tudta azt, hogy hol helyezkedik el, mint manapság. Így pedig még a nagyon alacsony értékű emberek is találtak maguknak párt. Mi ez az hozzáállás? Amúgy nem. Pont, hogy most, hogy mindenkit látsz, itt sokkal könnyebb, nem könnyebb, hanem sokkal inkább helyezgeted magad. Úgyhogy a faluból ismerted a többi 10 csávót, tehát most... Még maximum elmentél a szomszéd faluig, de ez volt a limit, és akkor abból kellett választani. Most sokkal nagyobb a merítés. Sokkal nagyobb egyébként az ilyen international pároknak a száma is. Nyilván most bárhonnan a bolygóról összeszedhetsz egy pasit vagy nőt. Ez az egész példa olyan, mintha így ez fejében jól hangzott, de így kicsit nyakatekert, kicsit annyira le van egyszerűsítve egy olyan összetett szociológiai kérdés, hogy ennyire nem lehet valamit leegyszerűsíteni, mert elkezdjük megvizsgálni más aspektusokból, és rögtön szétesik ez a voltak a jó csávók, akkor összejöttek a jó csajokkal, és akkor mindenki szépen ment, mint valami, mint a kidobóban, amikor választottad a csapatot. Ott is mindig én maradtam a végére. Ha így van, ez miben változott volna? Csak most mondjuk 1 millió ember közösségéből kerül ki ugyanez. Mondjuk egy nagyobb közösségből, de ugyanúgy megtalálhatja a szép a szépet, a csúnya a csúnyát. Sokkal több ember, sokkal több fele nézhet. Igen, szóval... egyébként maga az érzés lett szarabb, amikor ahogy a Tinderen elkezdett húzogatni a csajokat, és így hetekig nem jön egy meccs, vagy ilyesmi, és tudod, hogy nekik meg sorra jönnek, mert őket mindenki jobbra húzza, mert van 3 csinos szelfiük, vagy nem tudom én. Szóval, hogy így a férfiaknak ez egy szarabb érzés, mert itt folyamatosan a visszautasítással szembe kell nézni. És itt ez egy biztonságos verziója a Tinder, azt gondolom, mert jó, húzgálgatod, és csak max szarul érzed magad saját magad miatt, de ugyanezt régen a buszon, a bálban, az étteremben, amit te valahol ezt oda kellett menned a nőhöz, vagy a saját ismerősi körödben, és akkor így meglépni, és ott helyben megkapni a visszautasítást, vagy nem tudom, szóval azt gondolom, hogy az ott egy kicsit ilyen jobban szemtől szembe volt, és most meg otthon ülsz a szobádba, húzgálgatod jobbra a nőket, és csak nem egy idő után tűnik föl, hogy hát rohadtul nem jönnek a meccsek, amikről úgy hallottam az interneten, hogy szoktak lenni, és akkor kezd el megváltozni a önértékelésed. De tulajdonképpen így is ugyanazoknak az embereknek fogsz tetszeni. Az nem változott, csak nagyobb esélyed van szerintem megtalálni azt, annyi, akinek tetszel. A Tindernél az első réteg az, hogy hogy nézel ki. Szóval mondjuk élőben ismerkedéskor, amikor csak az volt a lehetőség, akkor sokkal többet, már az első benyomásnál is a személyiség, meg az, hogy sokkal többet nyomhatott a latba. Mm. De a Tinder miatt az csak a külsőre tudsz az első körbe hagyatkozni. Igen. De ez nem azt jelenti, hogy kötelező tinderezni, szóval ott ugyanúgy lehet élőben is ismerkedni, szóval ha valaki úgy érzi, hogy neki a Tinderen nincs sok sikere, attól még nem azt jelenti, hogy vége ennyi volt, és akkor nem tudok ismerkedni, mert a régi módok ugyanúgy ott vannak, ez csak egy plusz mód, ha valakinek ez bejön, de ez az egyik. A másik, ami a legfőbb problémám eddig a videóval, hogy ilyen tényként kezeli, hogy ezek az emberek ilyen kasztokban vannak mondjuk 1-től 10-ig, hogy ő most mennyire jó csaj, mennyire jó pasi, mint hogyha ebbe beleszületnél, és akkor ez így van. Nem az van, hogy egyfől az egész kurvára szubjektív, másik az, hogy egy mesterségesen generált, hogy te most ő a top faszi, és akkor ő meg a top nő, mitől nem tudjuk, miközben tényleg annyi dolog van, hogy nem csak a kinézet, a személyiség, nagyon sok dolog lehet benne, ami ez befolyásol, és nem lehet egyfő, ez is változik, hogy ki milyen korban, milyen életszituációban, milyen jó faszinak számít, de... Nekem azt mondta a Noltari tanárom, hogy nagyon jó apuka leszek. Igen? Népszerű leszek majd 40 évesen. Mondom, kösz. Ez akkor kurvára nem nyugtatott. Igen, azt mondta, jó apuka leszel, egyszer sikerül odaig eljutnod. De az a trükkje. Igen, addig ne legyél öngyilkos. Az a trükkje. A legszebb nők is ezekre a csávókra vágynak, és a nem túl szép lányok is. Valamilyen szinten persze van rétegződés, a lányok valamilyen szinten... Mi ez a rétegződés? Ez annyira nyomasztó. Amit te mondtál, ez az 1-től 10-ig skálán. De ez nem. És ez pont ez az, hogy igen, itt megint csak a kinézetről van szó, ha azt nézzük, mert egy picit... Biztos vannak csávok, akik végigkúrják a Budapestet. Igen. És nem azt jelenti, hogy az összes lány náluk áll sorba, azért nem tudom, hogy képzelje a nőket, bazmeg. Hát ez van, a nők felszínesek, és csak a... Csak a top 10 csávóra mennek. Ők milyen rétegelt karakter az összes. Így van, igazi onion vagyunk, mint a Shrek. Menjünk. Fel tudják mérni azt, hogy van-e egyáltalán esélyük egy ilyen csávónál. A baj viszont az, hogy a közösségi média elképesztően fel tudja fújni a lányok egóját. Emiatt pedig sok lány teljesen tévesen is kategorizálja be magát. Rosszul kategorizálod magad. Azért nem tudnak a pasik csajozni, mert a csajok kicsit rosszul. Feljebb pozícionálják több magukat. Több önbizalommal rendelkeznek, úgyhogy... 7-es, 8-esnek gondolják magukat, az 5-esek, ezért nem tudsz te csajozni. Adjál már, geci, ez komoly ez? Jó, eddig még majdnem talán egyet is értek ezzel a résszel egyébként, hogy tényleg van egyfajta ilyen hatása, hogy nekik, a nőknek... Azt gondolod, hogy a nők, pont, hogy egy csomóan a közösségi média miatt teljes önbizalom hiányban van. Így van, jó, ez igaz. Szóval én nem azt veszem észre, hogy a közösség média miatt az emberek felül értékelik magukat, hanem csomószor pont, hogy alul. Hát igen, több lett ugye anorexiás, bulimiás, stb., tehát hogy mindenki meg van győződve, hogy az a 5 hülye szőkített liba az Instagramon, az a tökéletesség, és minden férfinak az kell. De ezen röhögünk már egy ideje valóban, hogy ez nem így van. Tényleg nekem soha nem lesz például egy buta nő top 10-es. Tehát nem érdekel, hogy néz ki, mekkora a melle, mennyire tud dugni. Nem lesz top 10-es, mert nekem szükségem van arra, hogy egyenrangú fél legyen agyban, stb., és de tudjak vele beszélgetni. Soha nem lesz top 10-es. Jól néz ki, aláírom, de attól nem kerül be még nálam a felső 10%-ba se. Én azt veszem észre, hogy a mai fiatalok ezt már sokkal tudatosabban kezelik. Nem a mi generációnk, hanem a Z, meg a nem tudom már mi van utána, de hogy a mai fiatal generációk, akiknek nyilván nekem idősebbként ugatni kéne, de hogy ők már sokkal tudatosabban kezelik, és fenntartásokkal kezelik a közösségi médiát, és sokkal jobban értékelik a természetességet, az őszinteséget a közösségi médián. Már abban nevelkedtek, hogy már sokkal hamarabb kiszúrják, hogyha valami fék, meg ilyen. Igen. Én azt gondolom, hogy volt egy ilyen felívelése ennek az egésznek, ahol tényleg folyamatosan bedöltünk ennek a szarságnak. És aztán most így van egy ilyen leszálló ág, hogy a következő generáció már tényleg... Már a rillebb dolgokat szereti, mondjuk, hogyha nem is tökéletes. Én ezt veszem észre. De most is van egy csomó hülye, aki bedől ennek, de az mindig is korpás volt, és mindig is papák, lesz. Akik beírják, hogy nagyon szépek vagytok! Befúrnám a rádítom, nem arra szóltál! Gondolj csak bele, hány csávó rajongója van egy-két teljesen átlagon aluli lánynak is? Teljesen jó az egy csaj. Rengeteg. És ez csávó is. Rengeteg rajongója van, minden csajnak, igen. Mondjuk a 90% ilyen creepy öregember, akik most installáltak fel az Instagramot. Bárzeg, ez kicsit túl van értékelve itt a közösségi média, szerintem. Kérd el valamelyik lánybarátod Tinderjét, és nézd meg! És akkor most ezt akarja mondani, hogy figyelj! A nőknek több a te csak. Nőként, te most hatos vagy, ne menjél rá létszik 8-as sávóra? Maradjál meg a szinteden? Légy, ne keveredjenek a fajok. Ne próbáljál feljebb nyújtózkodni a létrán. Igen. Akarodj vissza a hatos kategóriádba. Neki ez az átlagos, miközben valakinek lehet, hogy ez a nő sokkal jobban tetszik, mint mondjuk egy ilyen picsa, aki megnyit nála meg a 9-10-es lenne. Azért csak egyébként az a gondom, hogy ez ugyanolyan, mint az irigységes, amiről korábban ma beszéltetek, hogy ezt motiválnia kéne a férfiakat arra, hogy nyugodtan próbáljál meg akkor kategóriádon felül, és attól nem leszel sikertelen, nyilván egy csomószor lesz visszautasítás, de... Besételte a csapdában, mert te is kategóriákban gondolkozol. Ja, igaz. Átbaszott ez a videó. Átbaszott. Arról ne is beszéljünk, hogy ott vannak még a barátnők is, akik tovább bíztatják, hogy ő milyen szép és milyen értékes. És ne érts félre, ez tök jó a maga módján, csak elferdíti a valóságot, ami viszont rengeteg fejfájást szül. Illetve ugyan... Az a valóság, nem. Hogy szerinte nem is vagy olyan szép. Nem, nekem ezzel az a problémám, hogy a nők nagyon sok ilyen hamis bókot szórnak egymásra megállás nélkül, which is nice, okay. Mindenki megtanul vele dílelni, de utána meg egymásra gyanakodnak, hogy most tényleg ezt mondta, vagy nem. A másik, hogy a férfiaknál viszont tökre hiányzik ugyanez, tehát, hogy nincs egy ilyen folyamatos támogató a háttérkör, te nem kapsz folyamatosan ilyen mindenféle hátba veregetést. De annyira jó vagy. Egymásnak. Jó, a legtöbbször szidjuk egymást. De az senki nem írja ki, hogy milyen jóképű és jó fej vagy ja. Ott az Instagramon, amikor nyilvánosan nem vállalom valamit. Ezt a véleményem, Csaba. Bocsánat. Jó, majd most hozzászólok. Nyugi, most kirakta egy Insta képet, nem? Még nem. Még nem, majd akkor már készítem is a hozzászólásomat. Srácként nem fogsz ingyen bíztatást kapni szinte senkitől. Komoly dolgokat kell tenni az asztalra ahhoz, hogy elismerjenek téged. Most már ott tartunk, hogy a túlsúlyos lányok is bíztatva vannak. Ott tartunk. Felháborító, menjünk vissza. Jézus Krisztus, ez nem jó fordulatot vett. Az oké. Okay. Úristen, van rajta pár kiló. Ja, szép a haja, meg minden, de azt már nem mondom neki, mert... Ez az oké, hogy mi az ízlés, bazd meg, de hát most egy csomó ember ezt szereti. Hát most érted, most miért ne bízhatatná az, akinek tényleg ezt tetszik? Hát most az kiderült az internete, hogy az is vonzó csaj, aki szerintem nem, más számára az meg vonzó. Na álljon meg a mene! Úristen, már nem csak... A kategóriám épp romokban hűl. Csak a 90-es évek női modelljei azok, amik elmennek, minden más kuka. Geci, ez van egy... Sőt, képzeld, azok is kapnak bókot, akinek műmelle van, meg műszája. Incel wife intensifies. Van, hogy milyen menő az, hogy ők felvállalják a túlsúlyukat. Amíg egészséges szintről van szó, addig ez ismételten. Egy tök jó dolog. Isten ments, hogy bárki divatból éheztesse magát. De amikor ennek korai elhalálozás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri probléma... Ez a kettő van, nem, két véglet. Azt én is rájásnak tartom, amikor túltolják ezt a... De ezt nem is, ezt a média szokta, vagy nem tudom, mindenkit fogadjunk el, akkor is, hogyha 300 kiló vagy, te akkor is a világ legszebb embere vagy, nekem sem ez az ízlésem, de most nem erről van szó, hanem arról, hogy viszont attól még valakinek lehet. Hogy ez az ízlése. Most nem a médiáról beszélünk, hanem arról, hogy egyén ízlések meg attól, hogy szerinted korai elhalálozás, cukorbetegség, de valaki azt mondja, hogy én szeretem az ilyen jó tártalakokat, nekem ez tetszik. Ez azt mondom, most magyarázhatod neki a cukorbetegséget. Most itt a csajozás szinten egyéni preferenciákról van szó. Közvény és egyéb egészségügyi következményei vannak. Akkor már nem tudom támogatni ezt a mozgat. Nem is kell támogatni. Nem kell, oké. Okay. Én se támogatom attól, még ha valakinek ez szexi, akkor legyen szexi, és mit kell megszólni, hogy neki ez szexi. És hogy zavarja, hogy mi zavarja, hogy ez, hogy ezek a csajok azt hiszik, hogy szebbek, mint ami szerinte az ő sztenderdjei szerint igen, szépek. Igen, és ez úgy érzem, hogy kicsit így validálja ezekkel a ezekkel a cukorbetegség köszvény, ezzel validálom a véleményemet, aminek most semmi köze ehhez. Ami az a véleményem, hogy a nők csak ne higgyék magukról azt, hogy szépek meg. Minden 10 kilóval mínusz egy pont. Egy kategóriát zuhansz rögtön. És ha valakin több mint 10-15 kiló felesleg van, akkor csak idő kérdése, hogy jöjjenek a gondok. 20 kiló right here. Csaba. Nagykő alatt lakik a, tudod, a férfiként ezt lehet validálni ezt. Nagy kígyó, meg szexgép, üzemanyag tartálya, ilyeneket kell mondanod. Igazi Mázsánál férfi 100 kiló felett kezdődik. Így van. Ennyi. Nem kell. Még így se vagyok akkor igazi férfi. Szerintem, lehet, hogy itt is a nőkről van szó. Te lehetsz nagyobb, hát most ez a nincs gond. Na de térjünk is vissza a témához. Jó. Szóval rengeteg lány van, aki inkább fekszik le olyan srácokkal, aki soha az életben nem jönnének össze velük, mint sem megállapodnának egy olyan valakivel, aki tényleg szeretné őket, és hosszú távon is mellettük lenne. Ezt meg kell emésztenem, nem értem a mondatot. Az a bajuk, hogy ezek a csávók megdugják őket, de a csávó nem tartaná legalábbis kívánatosnak a csajt, nem dugná meg. Ez a béta elmélet, oké. Mindent értek. Rá kell menni az alfákra, megdugatni magad velük, és akkor utána tudod, hogy nem fognak összeérni veled, de... De ez nem... A csávó hajlandó lefeküdni veled, akkor azt a gátat már átlépted, hogy szexuálisan mozognak talán jó esetben. Azért nyilván van, hogy mind a két fél ez valami alkohol hatása alatt van, de amúgy általában az, és onnantól kezdve meg az, hogy most össze akar-e jönni veled, az nem ezen múlik, hogy te elég szép vagy ahhoz, hogy megdugjak, de nem elég szép vagy ahhoz, hogy összejöjjek. Mert pont az összejövés, ahol már sokkal kevésbé számít az, hogy milyen szexi vagy, mert ott már valakivel hosszú távon együtt akarsz lenni, akkor onnantól számít igazán, hogy milyen a személyisége, mennyire vagytok összehangolódva. Szóval az, hogy kívánatosnak tart, azt már akkor a lefekvéssel azt megléptük. Mm. És onnantól meg tényleg a személyiség jön igazán. Szóval lehetsz 10 per 10-es, ha egyfelől nem passzoltok személyiségeket, tök mindegy, és lehet 10 per 7-es, de passzoltok, akkor valószínűleg hamarabb összejön veled egyfelől, másfelől meg. A csávó nem akar épp összejönni senkivel, akkor tök mindegy, hogy milyen vagy. Lehet, szóval itt nem gondolom azt, hogyha valaki 10 per 7-es csávóval szexel, akkor az biztos összejönnek majd, meg szeretni fogja. Egyáltalán nem ezen múlik. Nekem az jutott eszembe, hogy kicsit az probléma, hogy a saját önértékelésedet az alapján állapítod meg, hogy te rangsorodban, vagy ebben a tier listedben milyen magasra sikerült felkúrni magadat, mármint, hogy most akkor dugtál egy 7-es lányt, akkor te többet érsz, vagy egy 8-ast, akkor automatikusan már te menőbb csávó vagy. Nem. Saját szinteddel kúrja, ne akarja szebbet kell kúrni, Csaba. Jó, ezt értem. Faszki csak hogy ez rohadtul nem oké. Fajkeveredés van megint. Orbán erre gondolt a beszédében. A fogatlan, kiabáló, bajuszos asszony az ne próbálkozzon be a fiatal CEO-nál. Így srácról mennek a másikra annak reményében, hogy ő majd másabb lesz, hogy majd ő lesz a fehér herceg BMW-vel, aki elveszi őt feleségül. Csak egy nyomvott kapcsolatig sem jut el a dolog általában. Biztos, az összes nő ezt akar. Nem lehet, hogy a nő is csak néha dugni akar egy jót. A nő nem akarhat csak egy jót dugni. Ne, elvileg. Elvileg? Miért ne? Nők, ti nem szeretnétek néha csak egy jót dugni, és nem ilyen baromságokkal foglalkozni. És amúgy a nő az még jobban tisztában van, hogy milyen itt ez a csáó, fia, szexünk egyet, aztán úgyis tudja, a nő az csomószor tudja, hogy ez komolytan geci, hát hagyjuk már, hát bohóc. De sokan megvárják a 30-as kort, mire megtanulják a leckét. Addigra pedig már az ő lehetőségeik is jelentősen csökken. Fiatal férfiként megmondja, hogy a 30-as nők hogyan éljenek. Tényleg zseniális ez a videó, hogy csajozásról szól, és csak a csajokról, hogy nem a pasikról van szó a csajozás. Mit csinálj másképp? Mit csinálj a nő másképp? Igen. Hogyan élje az életét, hogy rendesen csajozhassunk végre, geci? Így van. Mondjon már le egy kicsit, vagy tanuljon gyorsabban, vagy valami. De egyébként sok nő így bele van ragadva tényleg abban, hogy azt gondolja, hogy majd én megjavítom ezt a pasit, vagy tudom én, ezt már láttam élőben egy párszor. Miért nem látod, hogy egy fa fej, vagy nem tudom, szóval ez mindig furcsa nekem. Kívülről könnyű látni. Egyébként ez igaz. Ebbe én is belefutottam, azt gondolom, hogy kívülről jobban látszott volna, hogy hát igen. Mit baszok el. Érdekes, nagyon messziről indítottuk, hogy a probléma gyökerét már ott látjuk, hogy a nők kivel dugnak. meg milyen az, az Instagram meg profiljuk. Hogy hányasra értékelik magukat, és ez az ő értékrendjének, ez nagyon kellemetlen nekem. Kellemetlen, és eznek biztos egy csomóan állva tapsolnak az ilyen. De hát én is óriási szexista vagyok, amúgy tudjuk. Igen. Cserébe viszont az elvárásaik ugyanúgy az egekben vannak. Fiatalon elhiszik magukról azt, hogy mindig... hol az N? Szétbaszod az idegeimet. Egekben vannak. Nem? Ba, be, ban, jó, ben, a kurva életbe. Bazd meg, az internetre gyártasz videót. És akkor mindig ott van egy kicsit ilyen izé. Jó, hát igazából a férfiak hibá is, csak így mindig hozzáteszi, hogy jó, nem általánosítok, csak már így megszokásból hozzáteszi ezeket, csak hogy ezt a kritikát le lehessen söpörni, hogy ne tűnjek annyira szexistának, szóval ez így, úgy érzem, a szexizmus csomószor nem abban fejlődött, hogy tényleg az emberek kevésbé szexisták, hanem megtanulták hozzátenni azt, hogy jó, de nem mindenkire igaz, az neked, nem. Jó, de izé, jó, de az egy másik is hibás, de, és akkor utána meg ugyanúgy beszélek a 90%-ban a szexista szarjaimról, de így már nem szexista, nem? Megoldom. Ez az evolúciója a szexizmusnak. Nagyon jó. Ő is tudja, hogy bele fogunk kötni, meg bele lehet kötni itt az argumentjeibe. Elmondta az elején. Jó, hát akkor mondjuk. Mennyire értékesek? Csak a baj azzal van, hogy általában nem elég értékesek ahhoz, hogy az általuk tökéletesnek titulált csávó valaha is velük maradjon. És ez... kemény szavak. Ez igazi béta hím szag. Nem elég értékesek ahhoz, mert 10-15 kiló is rajtuk van. Nem elég értékesek ahhoz. Majd én megmondom, hogy nem vagy elég értékesnek ahhoz, hogy egy csávó, aki jobb genetikával született, rád élvezzen. Akartam valamit mondani. Én csak fordítom. Fordítom, hogy mit mond. Csak ő nem meri ezeket kimondani. Jó, ez a nem elég értékes. Médiában ez legalább tökös, és nem baromkodik ilyenekkel, hogy kertel ezeket. A nőknek nincs lelke, nincs kapcsolatuk Istennel. Ki mondja? Itt azért nem itt finomkodik. Annak idején, a közösségi média előtt az érték az nem csak a külső volt. Most sem csak az az érték egy nőben. Látod, itt van a... Nem csak. Itt van, ott van a 10%. De gondolj bele, mindjárt. Most csak azáltal, hogy valaki szép, végtelen mennyiségű figyelmet tud szerezni magának. Rohadhat belül a lelke annak a nőnek. Mégis imádni fogják. Sőt, depressziós is lehet, vagy mentális problémái is lehetnek. Az meg. Rohadhat. Mi az, hogy rohadt belőle a lelke? Azt megnyalázom meg egy kicsit létszer, egy kicsit specifikusabb. Mitől rohad valakinek a lelke, hogy más az értékre, hogy más szeret? Hogy nagyon sok szép nőt nem szeret az internet amúgy, sőt. Akkor jó, leszek az ördögügyvédje. Ezt érthette úgy is, hogy amúgy egy ilyen nagyon tapír, hiú, bunkó és nő. És ezt az internet általában szét is szedi amúgy. Nem tudom, feltűnt. Hát, ha mázikban, ilyen. Nagyon sok nem szép nő meg férfi egyszerűen valami olyat csinál akár az interneten, amivel kap figyelmet, mert valami vicces, tehetséges, mókás, nem tudom. És most ez megint a nőnek rohadhat a lelke. A férfinek is rohadhat a lelke, aki jó csávó. Rájuk nincs róluk szó. Miért a nőnek rohadt csak a lelke? De itt azért, mert hogy a nőnek elég, ha szép. Szóval, de a fickónak meg elég, ha gazdag. Tehát ott vannak ezek a Instagram celebek, akik pontosan ezek voltak, hogy eladta magát, mint milliómos, állandóan a jachtján a modellcsajokkal fényképezett, meg ilyesmi, és mindenki fölzabálta ezt a szemetet, és akkor mindenki bekövette Instán, és milyen élete van, asztal, milyen Lamborghinivel jár, meg itt tudom én. Ugyanúgy beszoptuk ezeket, csak ott nem a külsejével. Az a csávó is mondjuk szarrá volt gyúrva, mert mi más dolga lett volna, mint... Nem, ez a, tudod, milyen világlátásnak tűnik a otthon a barlangon mélyéből, az interneten keresztül ilyennek tűnik a világ. Csak aztán kimész, és akkor rájössz, hogy amúgy, bazd meg, bárkivel találkozol, így nincs olyan nagyon, hogy már így a barlangomból, az interneten, meg a 4chan-en keresztül tűnhet így a világ, hogy vannak a jók, meg akiknek rohad a lelke, és akkor közben azért a legtöbb embernek nem rohad a lelke, hanem egyfelől nem látsz bele mindenben, másfelől meg annyi dolog játszódhat egy emberben, és annyi oldala van, és annyira kevés oldalát látod az interneten keresztül, hogy mindenki valahol, nem mindenki, de hogy az emberek nagyon nagy része azért a jóra törekszik, és próbál normális lenni, csak mindenkinek ez máshol van. A saját értékrendje szerint próbál. És minél kevésbé empatikusan állsz az emberekhez, annál hamarabb arra következtetés, hogy igazából mindenki, aki kicsit más, az biztos rohad a lelke, meg ilyenek, szóval lehet azt mondani, hogy valakinek rohad a lelke, mert biztos van ilyen, csak így ez annyira marginális, hogy ezt nem kéne erről szót ejteni, mert itt valószínűleg nem ezzel van a gond. A csajozásnál nem ezzel lesz a gond, hogy van pár nő, akinek rohad a lelke. Nem erről kéne beszélni. Nem, ez tényleg elkerüli az alap problematikát. Ő lehet az utolsó tapló, de az interneten. Rajongani fognak érte. Nem fognak. Az a nő, amelyik pedig törődő, kedves, okos, figyelmes. Ezekhez képest le van szarva. Jó, vannak azok, akik tényleg folyamatosan kepesztenek, és nyomják magukat előre, és mindenhova benyalják magukat, és ebből lesznek celebek, és mit tudom én, egyébként meg tényleg büdös nagy férgek, meg vannak, akiknek van egy-egy ballépésük, ami nagyon nagy, mit tudom én, ott van ez a James Corden, meg van? Igen, de ezek, érted, a médiában vannak ilyenek, és a médiának is egy kis része, ezek az emberek, ezek vannak szem előtt egy csomószor, de attól még nyilvánvalóan a lakosságnak a 0,01%-át sem teszik, szóval tényleg pontosan, erről kell beszélni? Pontosan, és ez az, hogy az egészet csak a képernyő másik oldaláról éljük meg minden, ami ebben a videóban van, ez csak erre a részletre fókuszál, hogy mit látsz pontosan az Instagramon, meg a YouTube-on, meg a TV-ben. Mert az a 200 millió jó csaj, aki ott ül a BKV-n, meg a mit tudom, milyen buszon, vagy járkál a városba, vagy mit tudom, azokat nem ez alapján ítéled meg ilyesmi, meg nem az az első dolgot talán, hogy az Instagram profiljára ránézel, hogy na ő milyen személyiség lehet, vagy mit tudom én. Annyira furcsa, hogy ezt látjuk, hogy ilyen a társadalom, ami az Instagramon van jelenleg, és akkor azt mondjuk, hogy ez így működik a való életben. És abban, amit az előbb mondtál, abban teljesen egyetértek, és így el is gondolkodtam, hogy én is éreztem ezt, hogy már pedig a világ ilyen, és ugyanígy hőzöngtem rajta, mint akár itt ebben a videóban, és aztán jött ez az egész, hogy itt így embereket ismerünk meg oda jönnek hozzám az utcán alkalmanként megítani, és egy csomó jó fejembert ismertem meg, és tényleg rájöttem, hogy csak a közvetlen közegem volt az, amiben így azt éreztem, hogy hú, mennyi fasz van a világon. És aztán kiderült, hogy ja... Az mi? Persze, hát hála Istennek már nem veletek kell beszélgetnem. Na, jó van. Most már az utcán ismeretlenekkel jól emlész. Így van, és mindenki jobb fejebb. Ahogy kinyílik a világ, megismersz embereket, rájössz, hogy bázeg, itt ennyi jó fejember van, nem, csak forcsenen keresztül, amikor úgy írják ki a posztokat, hogy nézzétek ezt a rohadt ribancot, és igen, ez annak tűnik, hát oda is van írva címvel, úgy tűnhet a világ. Twitchen is lehet a Jacuzzi Hot Tub csatornára kattintani, vagy elmenni mondjuk a Margaréta lánynak a videóira, és két teljesen külön világot fogsz megismerni, és akkor miért mondanánk, hogy az egyik az uralkodó? Nem, valaki ezt próbálja promózni, mert megvették azt az embert, azt a nőt, hogy de ruhájukat, értem, akármi. De ez megint olyan példa, hogy ezt rohad belül? Azért, mert mondjuk van egy jócsaj, hottabozik, degeszre keresi magát pár év alatt, aztán ennyi. És attól még lehet, hogy egy tök kedves lány élőben, mindenkinek jót akar. Azt se lehet azt mondani, hogy valaki hottabozik, és akkor ő már rossz ember. Miért? Attól még lehet, hogy baromi jót akar az embereknek, kedves mindenkivel, akkor milyen szinten ítélhetnéd el, hogy ő senkit soha nem bánt? Miért kéne, akkor ő miért rohad a lelke? Miközben valaki mondjuk, ő mondjuk egy gamer, őt nagyon szeretem, mert gamer, mint én, és közben lehet, hogy sokkal nagyobb bunkó amúgy az életben. Szóval az, hogy most ez is egy ilyen csúszós lejtő, hogy most megnézzük. Mind általánosítás megint csak. Szóval én például ki a leghíresebb ilyen Twitch streamer, az a Amurant. Amúgy láttam vele nézéket, baromi jó fej van, humora, önirónikus, és így nem láttam rajta egyszer se, hogy most ő egy pöcs lenne, de az ilyen incel világból, hát ő egy szép csaj, aki a testéből, hát biztos egy gyökér, és akkor biztos hát így korra. Egyszerű nézni a világot, csak ez nem így van amúgy. Na jó van, sose lesz ennek vége. És nem akarok álszentkedni. Majdnem minden férfinak a külső az elsődleges, de ha a nőnek nulla a személyisége, rohad a lelke. Rohad a lelke megint. Kivétel persze az igazán elkeseredett férfi, aki képes ingyen szexért, egy toxikus párkapcsolatban maradni. És vannak olyan lányok is, akik pedig inkább egyedül maradnak, mert várják a nagyőt, mintsem egy picit is visszatérjenek a valósághoz. És az a baj, hogy ez most messzi férfinő, ezt meg is lehetne fordítani, és ugyanúgy igaz lenne. Igaz lenne, persze. Nő, törődő, kedves, okos, ezekhez képest le van szarva. Ez annyira bassza az agyamat, ez a mondat odaírva. A nagy ő rájuk se hederít, de ahelyett, hogy megállapodnának valakivel a szintjükön, el... Próbálsz meg a szintjükön. Ez nekem nagyon kellemetlen ezt így hallani. Igen. Ez a világ végéig így lesz szerintem. Mindenki, aki tapasztalatlan, egyszer át fog menni ezen a szakaszon, ahol így látja a világot, ahol még... Mert én is átmentem ezen. Biztos vagyok benne, hogy szóval volt ilyen időszakom. Én ex-incel vagyok, meg lehet interjúzni. De igen, szóval átmentem ezen, amikor így láttam a világot, és nem ilyen. Nem ilyen, de tényleg a saját korlátaim voltak azok, amik a saját maga, vagy mi az, hogy hívják ezt? Önbizalom hiányom, meg a tapasztalatlanságom, az, hogy mindentől be voltam fosva, azok voltak, amik ilyen dolgokat mondattak velem, mert könnyebb volt ezzel megbirkózni azzal, hogy sikertelen vagyok, hogyha azt mondom, hogy mindenki más egy tetű körülöttem. És nem magadat igaz. Legalább egy kicsit fölé. Így van, helyezni. Így van, és akkor még nem az én önbizalmam sérül még tovább, hanem azt mondom, hogy na, itt a határ, itt mindenki szemét láda a környezetemben. És igen, akkor innentől kezdve nekem nem kell javítani a dolgokon. Ez egy intőjel lehet, hogyha mindenki más fasz. Hát, igen. Kicsit ilyen fideszi retorika. Mindenki más a hibás. Mindenki más a hibás. Akkor gyanús, hogy de egy kicsit se lehet, hogy egy picit azért lehet, hogy kicsit. Addig várják ezt a még jobbat, amik pedig szépen megöregednek. Emiatt a rétegződés pedig teljesen eltolódott. Rétegződés eltolódott. Ez a baj a mai csajozás, hogy eltolódott a rész. Ez borzalmas. Nehéz ezt mit mondani. Mi lesz, őnek kéne a miniszternek lenni, és akkor ilyen törvényekből, hogy mostantól mindenkit hivatalosan felméret az állam, te 10/7-es vagy, úgyhogy 10/7-ként 8-9-10-es csajokat rá se nézhetsz, alattad, ha akarsz, megkurhatod őket, de 10/7-essel kell összejönnöd neked is. Mert különben eltolódik a rétegződés, és ez a világunk végét jelenti. Nem az, hogy végre az emberek egyre szabadabbak, és szabadon választhatják meg. Hagyjuk már. Biztos vagyok benne, hogy már van ilyen disztópia könyvben, vagy valahogy, ahol ez van. Ez nagyon-nagyon lehangoló. Szolgáló ez valaki belebuzult valami izébe itt nagyon, ami eltorz, egy nagyon torz világképet mutat nekem. Az átlagos srácoknak jut egy nagyon pici szelet. Az átlagon alul is srácok, pedig egyedül fognak maradni. És mivel az átlagon alul is srácok elkeseredettek, ezért felfújják az átlagon felüli, és még az átlagon aluli lányok egóját is. Szimpek, bocsánat, szimpe. A szimp, ne hagyjuk ki a szimpeket, és ne keverjük össze a kettőt. Involuntarily celibate, azaz, hogy nem tud összejönni senkivel saját akaratán kívül, próbálkozna, de mindig lepattintják. A szimp az meg az, hogy nyalja a lányok seggét megállás nélkül, meg bókokkal halmozza. Ez most ez régen... Mondja, ennek eredménye lesz. Azt mondja, hogy régen az átlagon aluli csávok, azok meg szépen az átlagon aluli csávok... Befésülődtek, persze. Mindenkinek jutott. A csúnya lányok, csúnya fiúk összejöttek, mert nem volt más választás, már nőknek muszáj ez volt. Hogy régen a férfiak már 20 évesen megházasodtak, és több, mint valószínű, hogy együtt is maradtak a feleség. A férfiak házasodtak meg 20 évesen, nem a nők. Szerintem akkor az emberek... Jó, elrendezett házassággal, mert ezt könnyen meg lehetett oldani, 16 évesen már mindenki el volt adva. Manapság, ha meg is történik a házasság, nagyon nagy esélye a válás a vége. Több, mint a házasságok fele, válással végződik. Ezek az elvált, 30-40 éves férfiak, pedig ugyanúgy a fiatal lányokra vadásznak, mint a 20 éves férfiak. Legalábbis azok, akik vitték valamire az életben. A geci van ezzel az emberrel. Szerintem, hogyha 40 éves csávó 18 évesekre nyomul, akkor ott valami hiányzik, ott valami... Valamiért nem sikerült lélekben is felnőnie. Nem, biztos vannak vissza, ilyenek. Valamire vitte. Mi nem tudhatjuk, mi nem sikeres. Én több ilyen kujont láttam, nem azokat, szerintem akik sikeresek. Szerintem meg szomorú, azt látom, 40 évesen még ott hajtja a gimis csajokat. 50 éves őszül a szakálla meg minden, és akkor ott áll a buszon, és így... Neked erről nem a sikeres jut eszedbe? Nem, sajnos nem. Nem érted, hogy a sikeres emberek ezt csinálják? Nem, ettől lesz sikeres. A párjukat, akik kitartott mellettük 20 évig, és akkor utána... Elhagy a felesége, és akkor rányomul a gimisekre, és akkor onnan tudod, az egy győztes. Az egy igazi bajnok ember. Hát olyan büszkék vagyunk rá. még nagyobb a férfi konkurencia. Az pedig szinte tény, hogy egy 30-40 éves férfi, aki egész életében fejlesztette magát, jól néz ki, sokkal értékesebb egy normálisabb nő szemében, mint egy 20 éves, narcisztikus szép fiú, aki a puci pénzén végzi a marketing szakot. Hú, de specifikus. Tehát a nők lehet, hogy érettebbek már egy időt. Igen, ez nagyon... De ez, nekem ez tetszik, ez a sor, hogy így még nagyobb a férfi konkurencia. Tehát ő fél ezektől a sikeres 40-es férfiaktól, akik a 20 éveseken élősködnek. Mi az, hogy sokkal értékesebb? Mi az, hogy egész életében fejlesztettem ezt? Miért? Nem biztos. Most vált el. Lehet, hogy van, nem biztos, hogy eleget fejlesztette magát, bazd meg. Ja nem, valószínűleg az is sok a nő hibája lehet, hogy elvált. Sokkal értékesebb, azért mert igazából nem tudom, mitől lesz értékesebb, mert jól néz ki. Oké? Okay. És 20 éves csak narcisztikus szép fiú lehet, aki apit végz... Nem lehet, hogy van egy creepy seggfej, aki 40 évesen még a felesége is elhagyta, miközben ott van egy 20 éves ember, aki előtt még kilátások vannak. És ne haragudj, azért azt mondom, a lányok nagy része, a 20 éves lányok nagy része, nem tudom, te milyen körökben mozog, inkább egy 20 év körüli szép fiúval jön össze, mint egy 40 éves elvált csávóval. Tudom, hogy vannak olyan körök, ahol nem igaz, de az a kevesebb. Vannak daddy issue-k. Ezt lássuk be. Mi influencerként ismerünk fiatal lányokat, normális lányokat, és nem 40 éves pasikkal vannak, hanem a korabeliekkel, korabeli srácokkal. Már megint a faszom tudja, hogy honnan néz a világ, lehet, hogy ilyennek tűnhet, de hogyha nekem olyan szinten érdekes, hogy valamennyire emiatt a közösségnek, amiben van ez a közösségi média, ugye, meg én is vagyok, emiatt egy kicsit jobban tudom tartani a kapcsolatot a fiatalokkal is, mert egy csomóan, akik youtuberek, meg ilyenek, azok fiatalabbak. És emiatt ez tök jó, hogy ismerek fiatalokat, és érdekes, hogy nem ezt látom, normális emberek ők is. Hát bazd meg. Ez nagyon durva. Csak lehet, hogy onnan, ahonnan te nézed, ilyennek tűnhetnek a fiatalok, mert a fasz tudja miért. Mert incel fórumokon beszélem meg incelekkel, és akkor lehet, hogy kicsit torzul a világ. Mert senki nem hívott el a gólyabálba. Egész egyszerűen, 20 évesen még nincs meg a kellő érzelmi intelligencia, stabil önbizalom és státusz. Hát látom, később sem biztos, hogy kialakul amúgy. Hát ha valamilyen videó nem az érzelmi intelligenciára állalkodik, akkor az ez szociopata hozzáállása. Nem, ez nem igaz, ez csak egy limitált viewpoint. Itt azért van valamennyi belelátás, csak nem azt mondom, hogy feltétlenül egy nagyon széles perspektíva. Tehát egy bizonyos részt egészen jól levett, de ez egy limitált nézőpont eddig. Ennek ez a baj ennek a videónak, azt gondolom. Próbálta végig gondolni, az látszik, de egy csomó mindent nem lát a világból még. Úgyhogy szerintem ez csak egy ilyen szelete. Mert hidd el, a legtöbb férfi, ha tudja, hogy szinte végtelen lehetősége van a nőknél, akkor nem fog egy hamar megállapodni. Férfiként bőven elég, 35 fölött elgondolkozni a családalapításon. Jó. Egy igaz, hogy a nőknél ez nem igaz, ugye? Tehát, hogy... Ilyen nincs egy nőnél, hogy végig akarja dugni az összes pasit, hanem ők csak megállapodni akarhatnak. Igen, a férfiak meg csak semmi dugni. Más. Így van. Valaki előre tud gondolkozni, van agya férfiként, akkor tudja, hogy nem 35 évesen kell elkezdeni gondolkozni, hogy most már akarok egy feleséget. És ezek voltak az első problémák. Nézzük meg a következőket. A női egyenjogúság, feminizmus és a férfiak által adott értékek változása. Ezek a dolgok összekapcsolódnak, és egy percig se gondoljátok azt, hogy a régi feminizmus ellensége lennék, vagy arról akarnék papolni, hogy a női egyenjogúság rossz. Isten ments, csak pusztán a következményeiről fogunk beszélni. Mert igenis, az is... Nem a női egyenjogúság rossz, hanem a következményei. Rengeteg következménye van. Az egyik ilyen következmény... Az egyenjogúságnak? Most a világ beáll végre egy normális rend, hogy egyenjó jogunk, és eznek rossz következménye van. Szóval akkor inkább ami eddig volt, az nem volt a normális valószínűleg, és most lesz mostában a normális a világ. Mert ez, hogyha egyenjó jogokat adsz mindenkinek, akkor áll be az egyensúly. Így van, és kinek lesz ez kényelmetlen? Annak, aki úgymond visszalép föntről. Igen. Tehát... Érdekes, amíg a fiúknak több joga volt, addig jobb volt fiúnak lenni. Na hát, amikor csak ő tudott pénzt keresni, mert a nőket nem vették föl, meg nem oktatták. Milyen jó világ volt. Miért nem megy előzőt? Katarba menjél, szerintem ott jobban tetszene a világrend. Az jó, ott Katarban még tudják, mik az értékek. Arról most ne beszéljünk, hogy rengeteg nő boldogtalan a mai világban, mert annyi az élet célja, hogy családot alapítson egy férfival, akit szeret, és igazi anyuka lehessen otthon a gyerekekkel, akkor ingyen élőnek van titulálva. Inkább az fontos megérteni, hogy a női egyenjogúság miatt alapvetően kisebb értéket képviselnek a mai férfiak az ismerkedés kapcsán. Lássuk be, a történelem során mik voltak a férfi legnagyobb értékei? Képes volt megvédeni a nőt és biztonságot teremteni az egész család számára. Képes volt élelmet és anyagi javakat szerezni. Ha egy férfi erre képes volt, akkor nagyon nagy eséllyel talált maga mellé egy nőt is, aki egyedül nem lett volna képes túlélni a világban. Ujja, és a férfiak szerepe megváltozott? És alkalmazkodnom kell hozzá? Úristen, változik a világ! Úgy hozzászoktam az elmúlt 2000 évben ehhez. A társadalom folyamatosan változik. Igen, a férfiaknak ehhez alkalmazkodni kell, ha kényelmetlen, hanem nem, mint hogyha te ebben nőttél volna föl, hogy neked meg kell védened a nőt, meg a... Ja, megnézem. Vadászni megnézem. A disznót, a vaddisznót, szóval most nem tudom, hogy neki ez miért. Ő már ebben nevelkedik. Jó tizet rakni, csapdát állítani, tudsz-e? A női egyenjogúság elvette ennek az értéknek a nagy részét a férfit. Nem vette el ennek, ez máig érték lehet. De nem lehet már csak azt, hogy én megvédelek, akkor gyere, állj be mögém, és akkor mostantól te vagy az asszonyom. Megdupláztuk nagyjából az iskolázottsággal azoknak az embereknek a számát, akik kurva jó új dolgokat kitalálhatnak azért, mert értenek hozzá, meg itt tudom én, dupla annyi művelt ember van, dupla annyi azoknak a száma, akik előre tudják gördíteni a világot, emiatt a férfiak egyenjogúságát megfosztották. Azt nem érti, hogy ez nem... Meggyengítették a státuszt. Nincs köze a nőkhoz, meg a férfiakhoz. Ez a társadalom fejlődött úgy, hogy most már nagyobb a közbiztonság. Most már nem az van, hogy bemegy, nem tudom ki, aztán levágja a fejed, aztán most már, még ha nem is érződik, de azért a modern világban már azért a bűnözőkre figyelnek, a rendőrök, meg most már. Így a közbiztonság elmúlt 100 évben is sokat fejlődött. Ahogy a szociális háló is fejlődött az elmúlt 100 évben, ezért nincs szükség a nőnek, de egy férfinak sincs szüksége kardra, meg pajzsra ahhoz, hogy megvédje magát, mert már nem kell arra számítani, hogy melyek az utcán, ezt levágják a fejemet. Jó esetben. Szóval ez egyszerűen a társadalom fejlődött ilyenre, de jó, hogy ilyenre fejlődött. Ez nem a, és akkor most sírunk azon, hogy de jó lenne, ha még csak úgy levághatnák a fejemet, mert akkor megvédhetném a nőt, és ezzel sakkba tudnám tartani. De a rohadt értékeimet elvette ez a rohadt közbiztonság. És most nem fogunk arról beszélni, hogy ez jó-e vagy sem. Hát miért beszélnénk ilyenekről? Nem akarlak összezavarni titeket, incelek, hogy még egy kérdést is feltegyetek erről, hogy nehogy elbizonytalanodjatok a saját fasságaitokban. Teljesen felesleges. Elég csak tényként kezelni. Nice. Ennyi. Mintha kormánypropagandát hallgatnék, bazznek. Nem kell megkérdőjelezni részletek. Mit akarsz, geci? Ez egy tény, kussoljá. Manapság egy nő teljesen egyedül is képes megélni és jól élni. Azt a kurva, ez a baj a pasizással. Mikor lesz már a csajozásról van szó? Eddig csak a nőkről van szó, hogy mi a baj ezzel, mi a baj a nőkkel? Hát, de nem lennének nők, sokkal... Hát minden probléma megoldódna. Csajozni se kéne. Egyetlen probléma a csajozása a rohadt nők. A nők rontják el. Miért nincs az, hogy csak oda megyek, és én öcsit megduglak. És akkor jön. Fejbe verem egy bunkosba, behúzom a barlangba. Az még jó volt az őskorban. Nem kellett még baszakodni még ilyenekkel. Oda menti, ezt meghágtad. Mi verset kell írni neki meg. Jogaik, meg faszom tudja. A nők. Nem, megakadályozzák, hogy csak úgy megdugjam őket. Ez mit? Mit képzelnek ezek az emberek? Emiatt előtérbe került a személyiség és a külső. A gazdagság, a státusz most már csak akkor jelentős előny igazán, ha a lányhoz képest nagy a szakadék, illetve ha az átlagnál jóval nagyobb vagyonnal, vagy státusszal rendelkezik valaki. És ez baj? Undorító, most már a személyiséged miatt mennek hozzád a nők, nem, ez baj. Nem a családod pénze miatt. Az, hogy valakinek van egy panellakása, egy autója, már nem igazán elég az ismerkedéshez. Hú, pedig azok voltak az miért idő. Miért kellett volna, hogy ez valaha elég legyen, bazd meg? Hát csak, de nem biztos, nem azt mondta, hogy ez most jó. Bezzeg régen még elég volt egy Volga, meg egy szolgálati lakás, aztán sorra kurtad végig gazdag réteg. A férfiak értékei között tartozott még a figyelem is, vagyis inkább az, hogy felfigyelt a lányra, de a közösségi média... Ez az értéket, hogy felfigyeltél egy lányra? Így van. Csak ez egy férfi érték, bazán. Ezt a lányt, úgyhogy ez automatikusan nyert ügyed van. Felmegy Tinderre, és 10 perc alatt meg is unja azt. Már ez sem jelent értéket a mai világban. Már az sem jelent értéket, hogy ránézek egy nőre. Ez már nem elég érték. Pedig eddig megtiszteltem a nőt azzal, hogy rávetettem a tekintetemet. 20 évvel ezelőtt, ahhoz, hogy egy nő figyelemhez jusson, fel kellett öltöznie szépen. Ma már csak nyom egy szelfit ébredés után, és kész is. A mai világban. És akkor mi van? Ettől hirtelen több párja lesz? Vagy mi fog történni, baznak, hogy nyomott egy selfie-t? De ezt nem tudja beváltani, csak lájkokra... Pontosan, mi a fasz fog vele csinálni? Kitörölheti vele a seggét? Sokan állítják, hogy a külső az elsődleges, de itt sokat számít azért az is, hogy egy röpke kavarásról beszélünk, vagy egy hosszú távú kapcsolatról, mert nem mindegy. A mai világban abszolút a szem... A mai világ, hogyha így kezdődik egy mondat, már rég rossz a mód. Nem lehet egy mondatot rendesen befejezni, ami így kezdődik a mai világban. A mai világban vannak férfiak és nők. Ó, igen, meg már nem csak, nem, a mai világban már nem csak férfiak és nők vannak, hanem meg gendersemleges, meg a mai világ. Így lehet ezt a mondatot folytatni. És a külső az, ami dominál az ismerkedésben. Sokan állítják, hogy a külső az elsődleges, de itt sokat számít azért az is, hogy egy röpke kavarásról beszélünk, vagy egy hosszú távú kapcsolatról, mert nem mindegy. Most mit mond? Most azt mondom, hogy igen, sokat számít egy autónál, hogy gyors vagy lassú, és most akkor... Keveset fogyaszt. De az biztos, hogy a külső az segít, és rengeteget számít. Több lehetőséged van bizonyítani a személyiséged, mint akkor, ha nem vagy túl kapós a szemnek. Gratulálok, bebizonyítottad a biológiát. Ez az egész evolúció lényege, erősebb kutya baszik. Hát attól függ, most ha a médiavadászt néznék, aminek néha hasonló vibe van, ő az evolúciót is tagadja, mint tudjuk. Azt mondta, hogy senki által nem bizonyított evolúció. Így van, ez nem létezik, hát abszolút. Azt mondod, hogy aki szép és szexi, azok szívesebben dugnak az ember. Szívesebben megdugnám a szép csajokat. Áj, baszd, most jól elgondolkozom az életemen. Hát nem, miért vagy ilyen? Sosem világították meg még ilyen szemszögből a dolgokat nekem. Újra viszont az, hogy mind a külső, mind a személyiség nagyban fejleszthető, befolyásolható. Bármennyire is kilátástalannak tűnik a helyzet a videó után, tudnod kell az, hogy ha dolgozol magadon, akkor igenis lehetséges az, hogy boldog lehess egy lánnyal. Viszont rá kell jönnöd végre arra, hogy az, hogy egy átlagos, kedves srác vagy, már nem elég. Ez, igen. Ez nagyon kiábrándító, erre én megmondom, mikor jöttem rá 20 évesen. És valószínűleg előbb kellett volna. Szerintem a manapság az, hogy egy átlagos kedves srác vagy már, szóval szerintem egy átlagos kedves srác nagyobb eséllyel indul hosszú távú boldog párkapcsolatra, hamarabb talál rá egy átlagos kedves lányra, mint egy ilyen ember, aki végletekig lebontja, és ilyen borzalmas dolgokba csomagolja azt az undorító szexizmusát, ezt szerintem ez vonzza azért sekélyes idióta nőket is. Szóval egy átlagos kedves rád szerintem boldogabb lesz a nap végén. Megmondom, mi kell amellé, hogy egy átlagos kedves srác vagy. Az, egy hatalmas pénisz. Az sem árt, de nem. Hanem az, hogy tanuld meg, hogy hogyan kell egy nőhöz beszélni. Ennyi kell hozzá, hogy ne kezeld őket se pedesztálon, se úgy, mint hogyha kutyából lennének, hanem bazd meg, ezek, tudom, hogy hülyén hangzik. Emberek. Pontosan. Normál emberek. És amint ezt elfogadtad, utána hirtelen sokkal könnyebb lesz az életed. Ha nem azon gondolkodsz, hogy hú, hát ő neki mennyi lájkja van, vagy azon, hogy neki koszosak a ruhái, vagy mit. Nem... Állandóan ezzel foglalkozol, azzal, hogy kedves, normális srác vagy, nagyon jól lehet csajozni, amihez nem értesz, az a csajozás. És ez az, amiben ez a videó kecire nem segít. Keseredjél meg el jobban! Erre való ez a videó. De én arra, más. Hogy nem a te hibád. Te, mert mindenki, jaj, hát én egy átlagos kedves srác, igaz, hogy nem elég. Igaz, hogy olyan kurva nagy szexista vibe-on van, hogy egy csaj egy perc alatt levágja ezt, bazd meg. Nem az a baj. Elkeseredés szabad. A nők a bajok. Kilométerre lehet érezni komolyan. Ebben gondolkodsz státuszban, meg szintekben, meg kategóriákban, és nem abban, hogy jó van, én most megyek és beszélgetek lányokkal, és lehet, hogy valaki annyira szimpatikus lesz, hogy még akár bele is szerethetek, meg ő belém. Tehát nem ebben csak gondolkodsz. Csak vigyázni kell, nehogy az... Ne, mert nehogy olyan legyen, amelyik kategóriák azok elcsúsztak van, egy kicsit most. Kevesebb a fizetés az. Kiveszik az emberséget abból, aminek a leginkább emberközpontúnak kéne lenni, a csajozásnak. Két ember beszélget, szimpatikusak vagy nem. Ebből kiveszik, igen. És az egészet ilyen baromságokat teletűzik, és amikor már ott állsz, már csak ezek a baromságok jutnak eszedbe majd, ahelyett, hogy ó, ez egy ember. Egy ember áll előttem, egy ember, akinek ugyanolyan vágyai, ugyanolyan félelmei vannak, mint nekem, és ennyi. És emberként kell, hogy kapcsolódjunk, nem státuszunk alapja, meg a fasz tudja. És vannak felszínes nők, és majd ők majd szépen megtalálják a felszínes pasikat. Pontosan, és hagyd meg nekik. Ez az, amit szintén elfelejt ez a videó. Van, aki belülről rohad, mondjuk, de... Igen, és ezt egy videóba ki is teszi. Azt te is fel fogod nem, ismerni. Nem mondtam, hogy ki. És fogod, és tovább lépsz. Ennyi. Ha felismerted, nem kell kioktatni a többit, hagyd a francba, értem, hogy jó dolog megbeszélni ezeket a dolgokat, csak úgy fejlődik a világ, hogyha ezeket átbeszéljük. Az, hogy így most így újjal mutogatsz, amit én, és fönnakadsz ezeken a dolgokon, és megpróbálsz mindenkit a Tinderen megjavítani, az nem vezet sehová a saját frusztrációdon kívül. Úgyhogy tessék szépen tovább lépni. Azt mondja, hogy jó, látom, hogy ez a csaj nagyon nem passzol hozzám, balra húzod. És vége van. Ez rosszabb, nem? Mint a puha amúgy. Írják kommentbe, hogy hasonló. Nem, ez rosszabb. A puhán van egy iszonyat nyomasztó cringe élménye, de lehet nevetni rajta. Ez meg csak szomorú. A Nikolás el lehet Viktor, adni utána. Így megnyalna mind a 10 ujját ezután a videó után. Pontosan. Ez az elmélet, és akkor a puha hozzá a gyakorlat, és kész van az egyetemi kurzus. Kész van az ember, aki rohad belülről. Egyébként igen, abszolút. Nem vészes a helyzet viszont, mert az átlag még mindig egészen alacsonyan van. Nem feltétlen nehéz átlagon felülinek. Az átlag nincs alacsony, az átlag az átlag. Az átlag alatti van alacsonyan, nem? Attól átlag valamki, hogy középen van kb. Nem amúgy, mert az átlag torzít, de mondjuk akkor a medián vagy valami. Az átlag férfi igénytelen, nem foglalkozik a külsejével. Az átlag férfinek olyan... Ez csak ennyit tudok mondani. Hát én, igen. Én igénytelen vagyok, ezt bevallom. Este van, mint egy nagyra nőtt, szőrös kisfiúnak. Kantárt, meg azt a pörgős sapkát rakjál rám, és én egy nagyra nőtt, nem szőrös kisfiú vagyok. Még rosszabb. Te nekem a melkasztőr, meg ilyenek férfias dolgoknak szakáll adni, meg úgy nézek ki, mint egy múltkor is Zsolti nem bírt, hogy elmentem vele, és egy ruhát vettünk. Ő választott nekem pulcsit, meg kabátot, meg ilyeneket. Szóval. Na, tök jó. Nagyon igénytelen vagyok. És miért nem az van rajtad? Öltözik mert... a nézőknek. Igazad van, mert nem kabát belül ki. Férfi, nem rendelkezik saját lakással, nincsen megtakarítása, státusza. Mondjuk ez igaz, akkor én vagyok az átlag. Átlag embernek. És ez nem amiatt van, hogy ilyen a világ, hanem ilyen a kurva országunk azért. Az átlag férfi inkompetens, elég gyakran szinte, életképtelen, anyuci vagy apuci nélkül. Ez már nem az átlag férfi, de mi az, hogy inkompetens? Az inkompetens miben? Inkompetens valamiben lehetsz? Így az életben? Várj, menjünk már vissza ennek az egésznek az elejére. Megmondja, hogy milyen az átlag férfi, ami... Nem, mivel vezette ezt föl? Az, hogy az átlag férfinél jobbnak kell lenni, de nem nehéz jobbnak lenni, mert az átlag férfi, hát úgy látszik, átlagon aluli amúgy mindenben. Jó, legalább mindkettő oldalra szexista, nem csak a nők felé. Az átlag férfinak az érzelmi intelligenciája meglehetősen alacsony. Mondjuk igaz. Ezt itt prezentálj is nekünk rögtön. Ha te jelenleg nem tudsz becsajozni, nem megy az ismerkedés, akkor nem az a megoldás, hogy feladod a dolgot, és otthon ülsz, és sírva maszturbálsz. Vagy ilyen incel videókat csinálsz. Vagyis ha tényleg ezt tartod helyesnek, akkor itt is fog megszakadni a genetikai vérvonalad. Ez a legnagyobb probléma ezzel, bazd meg. Mekkora oltás? Jaj, de egy ciki vagy. Mi a gyerek? Mi van a vérvonaladban, te faszopó? És nem éled túl a telet. Hát ez geci nagy. Eszembe nem jutott volna ez. Ja, sírva maszturbál azonban. Miért? Lehet máshogy is? Hogy maszturbálják, ha nem sírok közben a szégyentől azt, amiért gyilok pornót nézek? Ah, felbaszott ez a videó, hogy el kell mennem sírva maszturbálni valami gyilokporna, mert szétbasz az ide. Ami az elődeidnek ment, az neked nem. Ez van. Majd más népesíti tovább a bolygót. Ez mondjuk kőkemény szavak. Ezek ülök, és nem tudok becsőzni, és így, ne, más fogja tovább népesíteni ezt a bolygót. Nem az, hogy aj, geci, de jó lenne dugni valakivel. Nem ezt gondolom, hanem az, hogy aj, a bolygót benépesítik ezek az idióták. Viszont ha azt érzed, hogy megérdemled azt, hogy boldog lehess, és te is szeretnél érte, akkor van megoldás. Na, végre valami. Engeteg. Férfiként a határ. A Végre a férfiakról is van szó. Kosség. Míg nők... Férfiként a határ, a csillagos ég, ez már jó, figyelj. Ha most bereklámozza a puát, geci ideges lesz. Figyeld, ezt már elkezdte, hogy... Akkor van megoldás. Rengeteg. Férfiként a határ, a csillagos ég. Míg nőként a külső az, ami befolyásolja az ismerkedés sikerének nagyon nagy százalékát. Nőként nem a csillagos ég a határ, hanem az, hogy milyen jól nézel ki. Mindenki a helyére van téve. Mennyire tudsz leadni az igényeit. Válaszd ki, hogy mi az, ami a legjobban hátráltat téged, és dolgozz ezen a területen. Mondjuk ez a felfogás az egész hátráltató dolog, amúgy szerintem a csajozásban, de ez ilyen öngerjesztő dolog. Ezzel a felfogással csak az ilyen felületes, sablonos, idióta, felszínes nőket lehet felszedni, amiből azt gondolod, hogy a nők ilyenek, és akkor ez egy ilyen öngerjesztő folyamat lesz, és bele lehet ebbe buzulni. A kommunikáció, érzelmi intelligencia hátráltat? Ezt a legkönnyebb fejlesztened. Tanulj róla és gyakorold. Járj emberek közé. Csak ezen a csatornán rengeteg videó van, ami ebben és az ismerkedésben is segít. Két teljes kurzusról, nem is beszélve. Mint hogyha Patrick Bateman-től akarnék empátia kurzust venni. Az anyagi háttér az, ami hátráltat. Tegyél azért, hogy több pénzt keres. Hát ez nagyon könnyű. Hát... Hajléktalan vagy? Vegyél háza! Itt saját vállalkozást. Tanulj ki egy jól fizető szakmát. Keres egy olyan munkahelyet. Jól fizető szakmát? Más nem jó. Tudtam volna, akkor nem youtubernek. Tudtam Felépés volna, nem lehetőség. Tanár leszek, bazd meg. Hát, ott is hagytam. Ja, várj, tudtam. Szagos szint környékén. Nem igazán számít a dolog. Az átlagon felüli gazdagság az, ami ismét könnyítene az ismerkedésben. Ha minden másban viszont átlagon aluli vagy. Tehát... Szerintem az átlagon felüli biztos könnyít az ismerkedésen, de már nem azt könnyíti, hogy megtaláld azt, aki tényleg, aki ilyen hosszú távú kapcsolat. Könnyítheti sok pénz könnyítheti az ismerkedést a felszínes nők irányába. De csóróként, vagy átlagos keresetüként is ugyanúgy, sőt, rendesen meg lehet találni azt, aki normális csaj. Tudod, mi könnyíti még az ismerkedést? Az, hogyha kitaláltad, hogy mi a faszt akarsz. Hogyha egy ilyen random, csinos nők után rohangálsz, mint egy ilyen állófaszú kutya, akkor soha nem fogsz célba érni, mert mindig ez lesz a cél, hogy valami jó nőt megdugjál. Azt, hogyha tudod, hogy mit akarsz, milyen személyiségű lányra vágysz, nem tudom, nagyban megkönnyíti. És akkor utána már van értelme válogatni. Amúgy... Ez a hozzáállás. Amúgy... Pontosan, de a világlátás meg az, hogy nekem adtak egy tanácsot egyszer, és ezt akkor tovább is adom nektek, neked, kedves, hogy ne csajozni akarj, hanem barátkozni. Tessék. Ez szerintem egy jó hozzáállás. Nem, ezzel a mindsettel kell neki, hogy most csajozok, most megdok. Nem ész, barátkozol emberekkel, fiúkkal, lányokkal, és akkor egyfelől te is valószínűleg kellemesebb társaság leszel, másfelől nem ilyen mindsetben mész, hogy most leégettem magam. Egyszerűen csak te mész, ismerkedsz emberekkel, barátkozol, és akkor majd jönni fognak emberek, akiknek szimpatikusak vagytok egymásnak. És már is a randizás is egy teljesen más élmény, ahelyett, hogy egy ilyen frusztrált, görcsös para lenne, hogy most akkor beledughatom a faszomat, vagy nem, ahelyett az lesz, hogy akkor megismered egy kicsit a másikat, meg önmagadat is, hogy te hogyan viselkedsz egy kapcsolatban, mi az, ami jó neked, mi az, ami nem jó neked. Nincsen benne kockázat abban, hogy elmenj valaki újjal randizni, és esetleg rájössz, hogy jé, lehet, hogy én nekem erre igényem lenne, vagy erre a másikra meg egyáltalán nem. Itt friendzone-oznak a kommentekben, figyelj, szerintem, fogd fel úgy, hogy egy friendzone-ba kerülsz, az már egy jó jel, hogy nem vagy egy ocsmány féreg. Nem gondolom, hogy ez így teljesen túl van hype-olva ez a friendzone dolog, de majd akkor mész tovább. Te nem kell félni, mint a tűztől a friendzone. Még mindig jobb, mint hogyha azt mondanám mindenki, hogy ez egy gyökér, akivel még azt se szeretném, hogy jóba legyünk, szerintem. Itt ez szerintem 25 alatt létezik kizárólag ez a friendzone dolog. A fölött vagy el tudod mondani egy lánynak, hogy tetszik és szándékod van vele mondjuk hosszú távon randizni, vagy ilyesmi, és ezt ő felfogja, vagy ennyire szarul tudod kimutatni akkor, hogy, hogy mik az igényeid, akkor viszont azon változtass. Ez nem olyan kurva bonyolult egyébként, mint aminek így tényleg, ha még nincs meg, ez egy ugyanolyan, mint ez a depresszió hegy, hogy így a másik oldalra átérve kurva könnyen beszél az ember, mert már túl van rajta, megértette, összeállt a fejében, hogy hogyan kell randizni, de arról az oldalról meg egy ilyen megugorhatatlan őrületnek tűnik, hogy miért kéne elmondanom egy lánynak, hogy tetszik, és... Jogos se ez, amit mondasz, mert tényleg én nekem azért nem volt sosem ezzel friendzone a problémám, mert egyszerűen, hogyha valaki tetszett, és szerettem volna tőle valamit, az nem volt ilyen kérdéses. Mm-hmm. Szóval nem azt mondom, hogy ilyen orcsmány, nem tudom, izének kell lenni, de egyszerűen normálisan is ez egyértelműsíteni lehet egy idő után, hogy te akarsz valamit, és nem csak így nyomorgok ott évekig, hogy jaj, hát ha észrevesz, tyutyú, és így... Pontosan várom, hogy valami leessen, vagy ilyesmi. Döntsd el, van elég barátod, akkor nem kell még ez a lány is oda abba a társaságba, de akkor viszont meg tessék a tököt növeszteni, és elhívni, randizni. És abból ki fog derülni, hogyha nem úgy mondod, hogy hát esetleg egy mozi, vagy van. És akkor ott ül a friendzone-ba, és így nem mered átkarolni, meg ilyesmi. Az a csaj, csak az ilyen köcsök csávokkal van, ahelyett, hogy látna, hogy milyen kedves vagyok itt a friendzone-ban, itt üldögélek. Igaz, hogy ezek a tökös csávok legalább annyit töke volt, hogy egyértelműsítette, hogy neki tetszik ez a lány, és akar tőle valamit. Én azért ilyet ne várjatok tőle, majd hát, ha így észrevesz, mert a filmekben is mindig a végén a jó csaj összejön a töketlen balfasz csávóval, az a baj, ez a filmekben van csak. A nők is olyan pasit keresnek, aki tudja, hogy mit akar, és el tudja mondani. És fordítva, és mennyivel szexibb olyan csak, akinek van valami magabiztosság, aki nem csak így kertel, hanem el tudja mondani, ha valamit akar. És nem csak kell túlságosan nyomulni se, meg nem kell ez a böcskölődés. Tényleg a világ végéig várhatod azt, hogy valaki majd beléd szeret, úgyhogy nem jársz el sehova, nem beszélgetsz, nem randizol, nem fog változni semmi. A külsőt hátráltat? Erre is van ezer megoldás. Amíg nem vagy 12%-os testzsíron, és nincs rajtad legalább annyi izom, mint a tipikus Ryan Gosling fotón, addig ne is sírj a külsőd miatt. Még a százalék is meg van határozva, bazzeg. Csaba, menjünk tovább, jó? Mert ezek szerint a legalapabb lépést sem tetted meg ahhoz, hogy jobb... Ez a legalapabb lépés, a 12%-os testzsír. A ronda vagy, legyél kigyúrva, bazd meg. 12,1 az olyan lapát, bazd meg, hogy örökre egyedül maradsz, bazd meg. De ugyanez igaz akkor is, ha büdös a szád, vagy... Mint egy óvodás csinálta néha, úgy érzem ezt a videót. Szóval nőve a szemöldököd, vagy igénytelenek a kezeid. Ha pedig komolyabb probléma van az arcoddal, manapság a plasztikai sebészet. Csodákra kell. Ez mi ez? Az arca a baj. Jó, mindig és mi, hogyha nincs pénzem plasztikai sebészetre, mivel eddig is ronda voltam, úgyhogy nincs munkám. Egyedül maradsz, fogd már fel az ég ágyom meg. Hát ez van, te genetikai hulladék. És ezt nem viccből mondom. Ha te tudod azt, hogy az arcod az, ami hátráltat téged abban, hogy ismerkedni tudj, akkor tegyél félre pénzt, akár évek alatt is, de csináltasd meg az arcodat. Mi a faszról van szó, geci? Csináltasd meg az arcodat. Nehogy személyiséget növesszél. Legyél vicces, jópofa, kedves, nem tudom, valami, amiért érdemes ismerd veled ismerkedni. Ismerd meg a világot, utazzál, nézzél, igen, beszélj le veled. Építs fel egy egészséges önbizalmat arra, hogy nem csak a hülye arcomon múlik ez a dolog, ami... Mi ez a takarodj már? Jó, hát ez... Menjünk. A legtöbb beavatkozás 1 millió forintból megvan. Tényleg? Már csak láttam volna már egybe 1 millió forintot. Érted, elég, hogyha nem tudsz csajozni, pénz dobáljál rá. Pénz, mert azzal van a baj. Valószínűleg, hogyha nem tudsz pasizni ezzel az arccal, nehogy azt hitt, hogy rádobsz 1 milliót, valamit megjavítanak az arcodon, ugyanolyan balfasz leszel. Nem kapsz hozzá egy csajozási diplomát. Ugyanolyan balfasz leszel. Pontosan. Ez belülről kéne helyre rakni, nem plasztikával. Ez nem egy lehetetlen összeg, ha a boldogságod múlik rajta. Nem múlik rajta. Ezen, ha valakinek tényleg azt hiszi, hogy ezen múlik a boldogsága, lelkével kell valamit helyre rakni, de nagyon sürgősen amúgy. Nem támogatom a felesleges kacsaszájakat, meg a kembabákat. A legtöbb szép ember csak elcsúnyítja magát. Ne belőlük induljunk ki. Vannak viszont helyzetek, amikor a plasztikai sebészet életeket képes megváltoztatni. A lényeg ennek az egész videónak az, hogy tudsz tenni a sorsodért. Bármennyivel is nehezebb lett az ismerkedés. Egyszer mondott volna, érdekes, hogy itt egyszer se tértünk ki arra, hogy a férfi belülről Az önfejlesztés, azt tudjuk, hogy milyen gyűltösenségben, azok általán szociopatákat termelnek, az ilyen a legtöbb ilyen önfejlesztés. Igen. Inkább pszichológushoz menjem úgy szerintem, ezerszer előrébb vagy. Mm-hmm. Pszichológusnál lehet, hogy kicsit ezek a traumák oldalának, nyitottabb lenni az emberek fél, stb. De nagyon kevés szó esett a belső dolgokról, inkább a külsőségek, a csajok a hibások, a fejed, a testzsír százalékod, nem, minden ilyesmi. Hogy a feminizmus, te, igen, a Tinder. A belsőd, az nem érdekes. Az, hogy nincs gyakorlatod beszélgetni emberekkel, olyan vagy, mint egy ilyen rothadt tök. Nézz körbe az utcán. Átlagos külsejű srácok is fullos lányokkal sétálgatnak időnként. Csak nyitva kell tartani a szemed. De vége már annak a világnak, hogy csak az a tény, hogy férfi vagy, és tudsz pénzt keresni, elég ahhoz, hogy egy nő legyen melletted. Már nem elég az, hogy udvarias vagy és kedves. Ezek már csak alapkövetelmények. Ha átlagon alulinak születtél, és nem foglalkozol magaddal, akkor egyedül fogsz maradni. Sajnos ez az igazság. A döntés a te kezedben van. És ennyi is volt ez a videó. Szerintem rossz irányba. Hogy ott vagy a válaszút előtt, és ez egy olyan irányba indult el, aminek a végén ez olyan rabbit hole-okba lehet esni. Pontosan ez a szörnyű. De azt mondom, ez egy ilyen puha előképzés tulajdonképpen. Na jó, hát ez vidám videó volt, nem? Sokat nevettünk. Jó volt. Írjátok meg, hogy mi a véleményetek. Lehet, hogy csak mi élünk a buborékunkban, és lehet, hogy teljesen jókat mond. Itt azt írják, hogy inspiráló videó volt, zseniális gondolataid vannak. Ez a visszahallom a saját gondolataimat, úgyhogy zseniális. Az jó, az... Nem akarok nagyon gondolkodni, megnéztem, elfogadtam, zseniális. Biztos sok nő követi ezeket a csatornákat. Azért ennyire nem rossz a helyzet szerintem, srácok. Még miatt az arcotokat átoperáltatnátok, akkor lehet, hogy először inkább, ha már van 1 millió forintom, egy pszichológushoz fizetnék be, meg mondjuk barátokat szereznék, meg hobbit, meg valami, amiért tudom élvezni az életet, és utána már úgy is megy magától. Ha nem tudsz csajozni, akkor nem a csajozást kell megtanulnod, hanem a saját életedet rendbe rakni, és akkor majd úgy is azzal, hogy vidámabb, boldogabb vagy, jön az is. Pontosan. Nem a csajozástól kell a boldogságot várni. Igen, az nem fogja elhozni. De tényleg az, hogy ahogy akár a munkában, akár bármiben, amit szeretsz, hobbiban, bármi, amit szívesen csinálsz, hogyha eléggé magabiztos vagy, az fejleszti a teljes magabiztosságodat, és utána, ha te már boldog vagy, akkor onnantól nem olyan nehéz magadhoz vonzani valaki mást. Ha viszont egy elkeseredett, ilyen pánikszagú embert éreznek meg rajtad, akkor ne csodálkozz, hogy mindegy, mennyi pénzed van, mindegy, mennyire vagy jóképű, nem fog működni. Itt a hétvége, menjetek csajozni, tessék, meg lehet próbálni, hát ha sikerül annélkül is, hogy átműtheted az pofádat, nem? Ismered Ádámot? Sajnálom, jó. Nem. A Csabának lehet, hogy tényleg jót tett ez a videó. Van akinek muszáj lesz. Nekem nagyon sokat segített. Aki meg nem akar, ezt tényleg húzzon haza sírva maszturbálni, az is jó. Figyelj, lehetne rosszabb is. Mondj valami okosat gyorsan. Gyorsan. Legyetek jók, ha tudtok. Jó, Csaba, takarodjál ki innen. Ennyi. Kipróbáltuk, nem sikerült. Passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, so in.